ช็อคสตอรี่สนับสนุนโดยฟูมูลรัก 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่เดอะช็อคสตอรี่ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลเรื่องหนึ่งนำมาเล่าให้ฟังกันเป็นอีเมลที่ส่งมาจากคุณเก๋กับเรื่องเธอและดอกปีบเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อ11วันที่ผ่านมานี่เองทางบริษัทของเก๋นั้นได้มีการจัดทริปไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมที่พักเนี่ยก็อยู่ใกล้กับไนท์บาซ่าวันแรกที่เดินทางไปถึงเป็นช่วงเวลาประมาณสัก5:00ทางคณะก็ได้ให้ทุกคนเข้าไปล้างหน้าล้างตาที่โรงแรมขออธิบายก่อนว่าโรงแรมแห่งนี้มีสภาพค่อนข้างจะเก่าเก๋และกลุ่มเพื่อนก็เดินเข้าไปที่ห้องน้ำในขณะที่กำลังเดินไปห้องน้ำนั้นเก๋ก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดไทยล้านนาลักษณะคล้ายๆกับพนักงานของทางโรงแรมเธอคนนั้นยิ้มมาทางเก๋เก๋ก็ยิ้มทักทายกลับไปพอเพื่อนหันมาก็ถามว่าเก๋ยิ้มให้กับใครเก๋ก็เลยบอกกับเพื่อนว่ายิ้มให้กับพนักงานโรงแรมแต่พอเก๋หันกลับไปมองเธอคนนั้นอีกครั้งก็ไม่เห็นเธอแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินมุ่งหน้าเข้าห้องน้ำไปทำธุระต่างปกติแล้วหลังจากนั้นเก๋กับกลุ่มเพื่อนก็ต้องขึ้นรถตู้ไปเที่ยวตามรายการของทัวร์ที่จัดเอาไว้ให้กว่าจะกลับมาถึงโรงแรมอีกครั้งนั้นก็เป็นเวลา5 โมงเย็นเข้าไปแล้วทางไกด์ก็บอกให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกันเข้าพักตามห้องของตัวเองก่อนแล้วค่อยมารวมกันอีกทีเวลา6 โมงครึ่งห้องพักของเก๋กับเพื่อนที่ได้มานั้นเป็นห้องที่อยู่ริมสุดคือเป็นห้องที่อยู่ริมสุดท้ายติดอยู่กับทางออกของบันไดหนีไฟความรู้สึกครั้งแรกที่เก๋เปิดประตูห้องเข้าไปนั้นคือได้กลิ่นของดอกปีบที่หอมมากเก๋เลยหันไปพูดกับเพื่อนที่พักด้วยกันว่าที่นี่ดีจังฉีดน้ำหอมกลิ่นที่เราชอบซะด้วยแต่ว่าเพื่อนนั้นก็ทำหน้างงๆแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อต่างรีบแยกย้ายกันทำธุระส่วนตัวของตนเพื่อนของเก๋จัดการรื้อกระเป๋าเอาเสื้อผ้าออกมาไว้ด้านนอกเก๋ก็เลยขอตัวเพื่อนอาบน้ำก่อนพอทุกอย่างเรียบร้อยก็บอกกับเพื่อนว่าเราไปรอตรงสระว่ายน้ำนะเดี๋ยวจะไปโทรศัพท์หาแม่ด้วยพอเก๋เดินไปถึงสระว่ายน้ำตอนนั้นที่ไปไม่มีคนเลยด้วยสภาพอากาศที่เย็นก็เลยไม่มีใครมาว่ายน้ำเก๋คุยโทรศัพท์กับแม่อยู่พักหนึ่งจนเสร็จก็เลยเดินถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆพักเดียวเท่านั้นเก๋ก็ได้ยินเสียงทักมาจากด้านหลังว่าปิดบ้านก่อเจ้าพอหันหลังกลับไปมองก็เจอกับผู้หญิงคนนั้นคนเดิมกับที่ยิ้มให้เก๋ตอนมาถึงที่โรงแรมใหม่ๆเก๋หันไปก็เลยยิ้มให้แล้วก็พูดกับเธอว่าไม่ใช่ค่ะมาเที่ยวเธอคนนั้นได้ฟังแล้วก็ยิ้มพร้อมกับถามอีกครั้งว่าบอกปิ๊กบ้านก่อเจ้าตอนนั้นเก๋เริ่มงงก็เลยยิ้มให้เขาแล้วเดินจะกลับไปหาเพื่อนที่ห้องในขณะที่หันหลังกลับก็เจอเพื่อนเดินมาพอดีเพื่อนก็ถามกับเก๋ว่าแกคุยกับใครเรียกก็ไม่ได้ยินเก๋ก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้กับเพื่อนฟังแต่ว่าเพื่อนก็สวนกลับมาว่าฉันไม่เห็นใครสักคนเห็นแต่แกยืนบนพึมพำอะไรอยู่คนเดียวก็ยังนึกอยู่ว่ายังคุยโทรศัพท์ไม่เสร็จหรือเปล่าเก๋แปลกใจกับคำพูดที่เพื่อนบอกเพราะหันกลับไปอีกครั้งก็ไม่เจอกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่ก็คิดว่าเธอคนนั้นคงเดินออกไปก่อนที่เพื่อนจะเดินสวนเข้ามาพอดีก็เลยมองไม่เห็นกันเลยตัดสินใจเดินกลับไปรวมเป็นกลุ่มเพื่อไปทานอาหารเย็นหลังจากทุกคนทานอาหารเย็นเสร็จแล้วในขณะที่กำลังจะเดินกลับห้องพักเก๋ก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเลยสะกิดบอกกับเพื่อนว่าผู้หญิงคนนั้นไงคนที่เราเล่าให้ฟังแต่ว่าเพื่อนหันไปมองก็ไม่เห็นเพื่อนเลยพูดกับเก๋ว่าแกอย่าเล่นอย่างนี้เก๋ก็เลยบอกกับเพื่อนว่า ไม่มีอะไรหรอกเขาเดินเข้าไปด้านหลังแล้วพอทั้งคู่กลับไปถึงห้องพักขออธิบายก่อนนะครับว่าเตียงเป็นเตียงคู่เก๋กับเพื่อนนอนคนละเตียงในขณะที่เก๋กำลังเคลิ้มอยู่นั้นใครจะหลับเต็มทนเก๋ก็รู้สึกตัวได้ว่ามีใครสักคนแน่นอนกำลังกอดมาจากด้านหลังตอนนั้นกำลังงัวเงียคิดได้แค่ว่าเพื่อนน่าจะมาแกล้งแต่ว่าพอหันหน้ากลับไปถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเนื่องจากเพื่อนก็ยังคงนอนหลับอยู่ที่เตียงของตัวเองตอนนั้นในใจคิดว่าอาจจะหลอนไปเองพยายามข่มตานอนอีกครั้งแล้วอยู่ๆก็ได้กลิ่นดอกปีบลอยขึ้นมาเก๋นั้นข่มความกลัวจนหลับไปนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้แต่มารู้สึกตัวอีกครั้งก็เพราะมีเสียงผู้หญิงมากระซิบที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เธอมองมาที่เก๋แล้วก็มีเสียงพูดขึ้นมาอีกว่าบอกปิ๊กบ้านก่อเจ้าปิ๊กมาได้แล้วนะเจ้าความรู้สึกของเก๋ตอนนั้นใจมันวิวกำลังจะพยายามถามกลับไปแต่ว่าอยู่ๆเพื่อนก็สะกิดปลุกบอกว่าตีห้าแล้วพอดีเพื่อนๆนั้นนัดกันจะไปทำบุญก่อนกลับเพราะใกล้ๆกับโรงแรมนั้นมีวัดพอทุกคนทำบุญกันเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาตามปกติเก๋ก็พยายามนึกถึงและเผื่อแผ่ถึงผู้หญิงคนนั้นที่เจอด้วยพออธิษฐานเสร็จ ก็มีเสียงสาธุดังขึ้นเบาๆที่ข้างหูเก๋ขนลุกไปทั้งตัวพอกลับไปถึงโรงแรมก็เก็บของเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับกรุงเทพตอนที่เก๋กำลังก้าวขึ้นรถตู้ก็ได้ยินเสียงเรียกเบาๆจากด้านหลังพอหันกลับไปมองก็เห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นคนเดิมยืนอยู่ด้วยหน้าตาที่เศร้าหมองมากเหมือนกับว่าเธอจะกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่ว่ายังไม่ทันที่จะได้ยินเพื่อนเรียกขึ้นรถก่อนและทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอคนนั้นและกลิ่นดอกปีบคืออะไรเธอต้องการอะไรหลังปีใหม่เก๋ตั้งใจวางแผนว่าจะกลับไปที่เชียงใหม่อีกครั้งเพื่อหาคำตอบกับสิ่งที่เธอค้างคาใจเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณเก๋กับเรื่องเธอและดอกปีบขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติดตีเด็ดช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ The Chalk Story สนับสนุนโดย Full Moon Drug 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต